أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دعوان ذکر فرما رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ وہ خلاصہ ہے جو نو سورتوں کا اللہ رب العزت اس سورت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت ترغیب الجہاد والانفاق اس کا خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں. یا ایوہ النبیو، اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم اور سختی کرو علیہم ان پر، مأواہم جہنم اور ٹھکانا ان لوگوں کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے واپسی کی یہ جہنم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ النبیو، اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم اور سختی کرو ان پر. جب ہم نے یہ معنی کر دیا کہ جہاد کرو کافروں اور منافقین کے ساتھ، تو اس پر کیا اعتراض آئے گا؟ کیا اعتراض اس پہ آیا؟ جی ہاں، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس آیت پر جو ہے اس معنی میں کیا اعتراض آیا. ارسلام، عبد الرحمن، نہیں، صرف آپ یہ بتائیں کہ اعتراض کیا ہے. جواب میں میں نہیں مانگ رہا، میں اعتراض کیا پوچھ رہا ہوں. پھر جواب تو پھر جو ہے اگلا سٹیپ ہوگا، پہلے تو اعتراض آپ بتائیں نا. میں نے تو اعتراض نہیں کیا ہے نا، میں نے تو معنی ذکر کیا، آپ سے اعتراض پوچھ رہا ہوں. کیا اعتراض آئے گا جب آپ اعتراض بتائیں گے؟ اس کے بعد میں آپ سے جو ہے دوسرا سوال کروں گا کہ ابھی جواب بتاؤ. جی اعتراض بتائے. نہیں نہیں نہیں، صبر کریں، بیٹھ جائیں، میں پوچھ رہا ہوں، خود آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں. وائس ہوئے گا، اعتراض بتائے، جواب نہیں. جی ہاں، اتی گوایا. نو آئے والے دلی آیات خلاف اکڑو، یہ اعتراض تھا. اللہ کا حکم ہے اور دو مرتبہ یہ ذکر ہے، یہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا. کہاں پر؟ نہیں، جی نہیں، جی جاوید اقبال آپ بتائیں کس صورت میں ذکر تھا؟ اس جیسی آیت گزری ہے سورۃ توبہ میں، صحیح. تو دو مرتبہ جو ہے وہ قرآن کا یہی حکم ہے، یا النبی جاہد الکفار والمنافقین. تو جہاں تک جاہد الکفار کا تعلق ہے کہ جہاد کرو کافروں کے ساتھ، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹنیس نہیں ہے، اس میں تو کوئی جو ہے وہ شک و شبہ کی بات نہیں ہے. 27 غزوات بخاری کی روح سے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ چکے ہیں. مگر جہاں تک اس سوال کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ والمنافقین، تو تاریخ میں جو ہے آپ کسی ایک غزوے کا نام آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ غزوہ نبی علیہ السلام نے منافقین کے ساتھ لڑا ہو؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ ہے ہی نہیں. تو آپ کس طرح بتائیں گے؟ تو ابھی اس سوال کا جو ہے وہ جواب کیا ہوا اس اعتراض کا کہ کافروں کے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے جہاد کیا، یہ تو مانتے ہیں، مگر منافقین کے ساتھ جو ہے وہ جہاد نہیں کیا، اس کے کیا معنی ہے؟ تو بالکل صحیح ہے. آسان سی بات ہے، وہاں پر امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا دو باتیں، جاہد الکفار بالسیف و جاہد المنافقین باللسان. سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں کے ساتھ، بالسیف تلوار کے ساتھ، اور منافقین کے ساتھ جو ہے وہ کیا؟ باللسان، زبان کے ساتھ. منافقین کے ساتھ جو ہے وہ زبان کے ساتھ جہاد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ تم ان کی برائیوں کو ظاہر کرو. کیا کرو؟ ان کی برائیوں کو جو ہے وہ ظاہر کرو، ان کی خواصت کو جو ہے وہ بیان کرو، ان کی جو ہے وہ بری صفات کو جو ہے ایمان والوں کے سامنے جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کرو کہ مومن لوگ جو ہے ان منافقین کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اسی طرح جو ہے وہ اگر ان میں سے جو ہے کوئی حق کا متلاشی ہو تو وہ بھی جو ہے کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں جو ہے وہ سختی کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے اپنی منافقت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کرم مومن بن جائے گا. تو جہاد کرو کافروں کے ساتھ تلوار سے، اور منافقین کے ساتھ جو ہے وہ زبان سے. فاغلظ علیہم، اور سختی کرو ان پر. کیا کرو؟ سختی کرو ان پر. کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کسی کے ساتھ سختی نہیں کیا تھا. سنا ہے؟ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام نے شفقت کا معاملہ کیا، محبت پہ جو ہے ہر کسی کے ساتھ آپ اترائے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس دو مرتبہ ذکر کردہ حکم کو جو ہے پسے پھر ڈالا تھا؟ کیا ہے؟ کیا دو مرتبہ جو ہے ایک چیز کی طرف اللہ رب العزت کو حکم دے رہے وغلظ علیہم، سختی کرو ان پر؟ کن پر؟ کفار و منافقین. تو کیا نبی علیہ السلام جب بقول ان لوگوں کے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ سختی نہیں کی ہے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ شیر و شکر ہوئے، تو کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی؟ تو بجائے اس کے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نافرمان سمجھے جو کفر کے مترادف ہے، ہم ان لوگوں کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں کو ہم غلطی پر مانتے ہیں. کس پر مانتے ہیں؟ غلطی پر مانتے ہیں. قرآن سے جو ہے وہ کیا ناسمجھی کی بنا پر یہ لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کافروں پہ سختی نہیں کی، اور قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ توبہ کی 128 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا، وہاں پر تھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں پر نبی علیہ السلام نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والے. یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ بالکفار یا بالمنافقین رؤوف الرحیم، بلکہ کیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والے. اور کافروں اور منافقین کے بارے میں جو ہے وہ کیا غلوظ علیہم، سختی کرو اللہ کا حکم کیا ہے ان پر جو ہے وہ سختی کرنے کا حکم ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ تم سختی کرو، ہم تو پھر بھی نرمی کریں گے، ہم تو پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور شفقت سے جو ہے وہ پیش آئیں، ہمیں تو حکم نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، آپ نے پڑھا تھا سورہ توبہ 123 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، قاتلوا الذین، جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو قریب ہو تم سے کافروں میں سے، ولیجدوا، اور ضرور بضرور پائیں یہ کافر لوگ، فیکن، تم میں، غلظات، سختی. کافر لوگ یہ ایمان والو تمہارے اندر کیا پائے؟ سختی کو جو ہے وہ پائے، نرمی کو نہیں. نرمی جو ہے وہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. سورہ فتح کی آخری آئے 29 نمبر آئے سورہ فتح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی صفت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں تو وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ سختی کرنے والے، اور آپس میں ایک دوسرے پر کیا؟ مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے جو ہے دین اسلام سے جو ہے وہ مرتد ہو جائے، تمہارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دائے، قرآن کو چھوڑ دائے، صحیح عقیدے کو چھوڑ دائے، زید بن عاد پر آ، غم نہ کرو، عنقریب ایسی قوم کو اللہ جو ہے آپ کا ہم نوا بنانے والا ہے جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. اور اگلی صفت اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پہ نرمی کریں گے، عائزۃ علی الکافرین، کافروں پر سختی کرنے والے. سمجھ آ گئی؟ ایمان والوں پہ کیا ہوں گے؟ نرمی کرنے والے. کافروں پر کیا ہوں گے؟ سختی کرنے والے. اللہ ایسی قوم کو جو ہے وہ آپ کا ہم نوا، ہم آپ کا جو ہے ہم راہی بنانے والا ہے، جن کے اندر جو ہے یہ صفات ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرو ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان لوگوں کا جہنم، جہنم. کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ہے ایک رخ ذکر کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو ہے وہ کیا؟ ایک رخ، تصویر کا ایک رخ، کہ نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ طائف میں پتھر برسائے گئے اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو جو ہے وہ ہدایت دے جا، فانہم لا یعلمون، پس یہ لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ اون کی اوجڑی جو ہے وہ رکھی گئی، اور نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کیا؟ اس کی جو ہے وہ اجڑی رکھی گئی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جو ہے وہ پندہ ڈالا گیا، چادر کو جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے وہ ول کر کے جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈالا گیا اور نبی علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا کافر. تو کچھ لوگ نبی علیہ السلام و السلام کی صرف یہ حالت ذکر کرتے کہ آپ مسفلہ ظلمجاز مسفلے کے چوک اور ظلمجاز کے میلوں میں جو ہے آپ جو ہے وہ کیا آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ بلایا کر دیتے. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فمنہم من یسب ومنہم من یعص علیہ التراب. کوئی اس کی جو ہے بے عزتی کرنے والا تھا تو کوئی جو ہے وہ کیا ان کے چہرے مبارکہ پہ جو ہے وہ کیا یعنی ریت اور مٹی کو جو ہے وہ ڈالنے والا تھا. تو تصویر کا ایک روح ہے اور وہ اس زمانے میں جو ہے وہ کیا تھے وہ نہ سمجھتے وہ بے علم تھے وہ جاہل تھے. نبی علیہ السلام نے سختی نہیں کی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فقولا لہ قولا لینا فرعون کے سامنے جو ہے ابتدا میں کیا نرمی سے پیش آؤ. 40 سال مقابلہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا جب فرعون سمجھنے کے باوجود جو ہے اس نے انکار کیا وستے قنت ہا انفسوں ان کے دلوں نے جو ہے اس بات کو سچ جانا تھا یقین کر چکے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے. زبان سے کیوں انکار کر رہے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا انی لأظنک یا فرعون مزبورا اے فرعون میں تم پہ گمان کرتا ہوں کہ تم لعنتی ہو تم ہلاک شدہ ہو تم تباہ و برباد ہونے والے ہو. تو اللہ نے تو کہا تھا فقولا لہ قولا لینا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لعنتی کہہ رہے ہیں. تو جواب کیا ہے وہ ابتدا دیئے انتہا ہے. جب نہ سمجھتا تو قولا لینا اور جب سمجھ آئی تو اس کے بعد جب خلاف کیا تو کیا مزبورا کہا کہ تم لعنتی ہو. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اگر ایک طرف جو ہے وہ معاف کیا تو دوسری طرف محمد ابن سلمہ ابو نائلہ کو بھیجا تھا کہ چلو اور کعب ابن اشرف کو ختم کر جاؤ. نبی علیہ السلام نے نرمی نہیں کیے تو بنو قریظہ کے ساتھ نرمی نہیں کیے. نبی علیہ السلام نے نرمی نہیں کیے تو بنو قینقاع کے ساتھ نہیں کیے. بنو نذیر کے ساتھ جو ہے وہ نرمی نہیں کیے کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے نرمی نہیں کی ہے تو بدر کے موقع پہ ابو جہل کے ساتھ نرمی نہیں کی ہے وہ ضدی تھا. نبی علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم جو ہے ان کا خون نہ بہاؤ. اور کے موقع پہ جو ہے وہ نرمی ختم. وہاں پر جو ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ارمی ایہا الغلام الحزور فدیتک بامی وابی. اے قریش کے بہادر نوجوان کافروں کو مارو ان پر تیر برساؤ میرے والدین تجھ پر قربان ہو جائے. نبی علیہ السلام کن پر اپنے والدین کو قربان کر رہے جو کافروں کو جہنم واصل کر رہے. اور راوی کہتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی جو ہے کسی پر والدین کو قربان کرتے ہوئے جو ہے اس کے بعد نہیں سنا. اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں میں نے 1000 تیر اپنے ہاتھ سے چلائے. کتنے چلائے؟ 1000. فائر کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے. تم کلاشنکوب سے کر لو چلو. اسی طرح جو ہے وہ تم پسٹل سے جو ہے وہ کرو. 1000 فائر کرنا جو ہے مشکل ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے جو ہے وہ تیر کمان جو ہے وہ اٹھایا اور اس میں تیر جو ہے وہ لگایا ہو اور پھر اس کو اس انداز میں جو ہے وہ چلایا ہو کہ سامنے دشمن ہو اور اس کو ختم کرنا مقصود ہو تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ جب 1000 اس نے تیر چلائے تو کیا اس کا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاغْلُوا ذَرَیْهِمْ. تو کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی سیرت نبی علیہ السلام کی زندگانی کا ایک رخ ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ جس میں نرمی ہے جس میں معافی ہے جس میں عفا درگزر ہے. مگر تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہماری نظروں سے جو ہے وہ اچھال وہ جو ہے وہ چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کو مانتے دوسرے کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں میں دونوں کو مانتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, دونوں کو مانو. یہ نہیں کہ تم پہلے کو مان رہے ہو دوسرے کو جو ہے وہ تم نہیں مان. کبھی کہتے ہیں ہم تو مکی دور میں ہیں, مدنی دور میں نہیں. اگر تم جہاد کی بات کرو تو کیا کہتے ہیں ہم مکی دور میں, مدنی دور میں تو نہیں ہے. جہاد تو مکی دور میں جو ہے وہ نہیں تھا, ہم مکی دور میں ہیں, ہم تو مدنی دور میں نہیں. تو اگر کوئی شراب پینے والا, جوا کرنے والا, سود کھانے والا اور اسی طرح جو ہے وہ زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, تہمت باندھنے والا, غیبت کرنے والا, ان جیسے اور کام کرنے والا, اگر تم ان کو جو ہے وہ بتاؤ کہ تم شراب پی کے جو ہے وہ حرام کر رہے ہو, سود کھا کر جو ہے وہ تم حرام کا ارتکاب کر رہے ہو, تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہو, تو اگر جواب میں وہ آدمی آپ کو کہے کہ میں مکی دور میں ہوں, میں تو مدنی دور میں نہیں ہوں, تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ میں بھی مکی دور میں ہوں, جس طرح تم جہاد کے بارے میں ہم آپ کو کہتے تو یہ کہتے ہم مکی دور میں ہیں, جب مدنی دور میں جو ہے چلے جائیں گے تو اس کے بعد جہاد کریں گے, ہم تو مکی دور میں ہیں. تو اگر شراب پینے والا جو ہے وہ شراب پیتا ہے تم اس کو کہو یہ حرام کر رہے ہو, اور وہ جواب پہ جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ تو میں مکی دور میں ہوں, تو کیا تمہاری بات جو ہے وہ ٹھیک ہو؟ کبھی نہیں. جس طرح شرابی کی یہ دلیل جو ہے وہ نہیں چل سکتی, اسی طرح تمہاری یہ بات بھی جو ہے وہ غلط ہے کہ تم اپنے آپ کو مکی دور میں سمجھتے ہو. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ دہرائی, تو یہ تمام جو ہے وہ گناہ, ان کی سزا اور حرمت کا باقاعدہ حکم یہ نازل ہوا تھا کہاں پر؟ یہ مدینے میں نازل ہوا تھا. مکے میں ان کی سزائیں جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی. حدود جتنی بھی ہے ان سب کا حکم جو ہے وہ کہاں پر نازل ہوا؟ اگر وہ روزہ ہے, اگر وہ حج ہے, اگر وہ عمرہ ہے, اگر وہ زکوٰۃ ہے, اسی طرح اور جتنے بھی جو ہے وہ اعمال ہے. نماز جو ہے وہ بالکل مکی دور کے آخری سال, تقریباً آخری سالوں میں 10, 11, 12, 13 ان میں جو ہے وہ یعنی کیا نماز کا ہو, باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے مدنی ہیں. تو یہ بات کیا ہے؟ یہ شیطان کا جو ہے وہ حد کرنا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم جو ہے مکی دور میں, مکی اور مدنی کی بات نہیں ہے. ابھی سارے احکام جو ہے وہ ماننا تم پر لازم ہے, جو قرآن کے اندر ہے اس کو ماننا تم پر جو ہے وہ لازم. یہ ماننا نہیں چلے گا کہ تم مکی دور میں ہو مدنی دور میں. تو اللہ رب العزت فرماتی یا ایوہ الذین آمنوا, یا ایوہ النبی ہو, وغلظ علیہم, سختی کرو ان پر, ٹکانا ان کا جہنم ہے, وہ بئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے یہ جہنم واپسی کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہاں سے اللہ رب العزت تین مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. پہلی مثال ان کا اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال ذکر فرما رہے ہیں جن کا تعلق جو تھا ایک بڑی تنظیم سے تھا, ایک بہترین تنظیم سے جو ہے ان کا تعلق تھا. تنظیم ان کا جو ہے وہ معمولی نہیں تھا بلکہ اعلیٰ تھا, مگر ان نے جو ہے انہوں نے تنظیم کے اصول کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ تنظیم کے اصول کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا, تو جہنم ان کا مقدر بن گیا. مثال کن کی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں؟ مثال اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح کی بیوی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی, ان کا تعلق تو بڑے اونچی تنظیم سے تھا, پیغمبروں کی تنظیم والے تھے. نوح علیہ السلام کی کا تنظیم وہ تو بہت بڑا جو ہے وہ اچھا تنظیم تھا, بہترین تنظیم تھا, اعلیٰ تنظیم. لوط علیہ السلام کا تنظیم اور جماعت وہ بھی اعلیٰ تھا, یہ ان کے فرد تھے، مگر ان لوگوں نے جو ہے ان کی اصول کو نہیں مانا. تو جب اپنی تنظیم، بہترین تنظیم کے اصول کو جو ہے وہ نہیں مانا، تو انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اونچی اور اعلیٰ اور بہترین تنظیم ان کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ نہ بچا سکی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت مثلا للذین، مثال ان لوگوں کے لیے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے. کس سے انکار کیا؟ جہاد اور انفاق سے انکار کیا ہے، تنظیم کے اصول ماننے سے انکار کیا ہے، تنظیم سے. امراۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کا، وامراۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کا، کانتا، تھے یہ دونوں تحت عبدین، میرے دو بندوں کے نیچے، من عبادنا صالحین، ہمارے دو بندوں نیکوکاروں میں سے. فخانتاہما، پس خیانت کر دی ان دونوں نے، پس خلاف کیا ان دونوں نے ان کی، ان کا. فلم یغنی عنہم من اللہ شیئا، پس فائدہ نہیں دیا ان دونوں نے، ان دونوں کو، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، ذرہ بھر. وقیل ادخل النار، اور کہا گیا ان سے داخل ہو جائیے آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت مثال، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ تمہارا تعلق ایک بہترین تنظیم سے ہے، اور وہ تنظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تنظیم اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے. اگر تم اس میں آ کر جو ہے اس کے اصول کو جو ہے وہ نہیں مانو گے، تو تمہارا وہی انجام جو ہے وہ ہوگا جو انجام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا ہے. بیان کرتا ہے اللہ رب العزت مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے. کس سے انکار کیا ہے؟ تنظیم کے اصول ماننے سے انکار کیا ہے. تنظیم کے اصول ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. تنظیم کے اصول جو ہے وہ کہاں پر ذکر تھے؟ سورہ آل عمران میں. کیا تھے؟ سب کا عقیدہ جو ہے وہ ایک ہوگا. دوسری بات، قانون کو جو ہے وہ قرآن اور سنت جو ہے وہ تسلیم کریں گے. اراکین جماعت جو ہے یہ فعال ہوں گے. اراکین جماعت جو ہے وہ اپنا مال قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت پر خرچ کریں گے. اور پانچواں سے غیر رازدار کے ساتھ جو ہے وہ رازداری نہیں برتے گی. غیر رازدار جماعت کے ساتھ جو ہے وہ رازداری نہیں کرے گا. یہ پانچ اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ تنظیم کے پانچ اصول ہیں. جو کہاں پر ذکر تھے؟ سورہ آل عمران. عقیدہ سب کا ایک ہوگا توحید کا. قانون مانیں گے قرآن اور سنت کو. اراکین جماعت جو ہے یہ فعال ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، قرآن سیکھیں گے اور سکھلائیں گے، اور مال جو ہے اپنا خرچ کریں گے، اور غیر رازدار کے ساتھ جو ہے وہ راز باز نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کانتا، تھے یہ دونوں تحت، نیچے، عبدین، میرے دو بندوں کے، من عبادنا صالحین, ہمارے بندوں نیکوکاروں میں سے تھے. تحت عبدین یعنی ان کی زوجیت میں تھے. کس میں تھے؟ ان کی زوجیت میں تھے, ان کی نکاح میں تھے, ان کی بیویاں تھیں. اور اللہ رب العزت فرماتے صالحین, نیکوکار تھے, نیک تھے. فخانتا ہوں, پس خلاف کیا ان دونوں نے ان کا, خلاف کیا ان دونوں نے ان کا, کن کا؟ نوح علیہ السلام و السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کا خلاف کیا, اور لوط علیہ السلام و السلام کی بیوی نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا خلاف کیا. یہاں پر خیانت سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے, یہاں پر خیانت سے مراد جو ہے وہ خیانت فی الدین مراد ہے. خیانت فی الدنیا جو ہے وہ مراد نہیں ہے. خیانت فی الدنیا سے مراد زنا ہے. خیانت فی الدنیا سے مراد کیا ہے؟ مرد کے ساتھ جو ہے وہ خیانت, خاون کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کیا ہے؟ وہ زنا ہے. مگر یہاں پر خیانت سے مراد جو ہے وہ خیانت فی الدین ہے, یعنی ان کے مسلک کو, ان کے دین کو نہیں مانا, ان کے لائے ہوئے جو ہے وہ رسالت کے قوانین کو جو ہے وہ نہیں مانا, ان کے بنائے گئے جو ہے وہ تنظیم کو جو ہے ان لوگوں نے نہیں مانا. تو خیانت سے مراد جو ہے یہاں پر کیا؟ یہاں پر بے حیائی مراد نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے یہاں پر یہ بات جو ہے وہ لگ چکی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان دونوں نے جو ہے وہ زنا کیا تھا, حالانکہ یہ بات قرآن سے مخالف ہے. سورہ نور میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, سورہ نور, اللہ رب العزت فرماتے 33 نمبر آیت سورہ نور کی, الخبیثات للخبیثین, پلیت عورتیں جو ہیں یہ پیدا کیے گئے ہیں, للخبیثین پلیت مردوں کے لیے, والخبیثون اور پلیت مرد جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں, للخبیثات پلیت عورتوں کے لیے, اور الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک عورتیں جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں پاک مردوں کے لیے, اور پاک مرد جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں پاک عورتوں کے لیے. قانون تھا. تمام علماء کرام کا جو ہے وہ مجموعی عقیدہ ہے, اجتماعی عقیدہ ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے یہ زانیہ نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی بیوی وہ زانیہ نہیں ہو سکتی. ہاں کافرہ ہو سکتی ہے, مشرکہ ہو سکتی ہے, مگر وہ زانیہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, پلیت عورت ہے تو پلیت مردوں کے لیے. تو یہاں پر خیانت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ خیانت فی الدین مراد ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دیگر فرماتے ہیں کانتا منافقتین, تھے یہ دونوں کیا؟ منافقتین, یہ دونوں منافق عورتیں تھیں. ظاہر میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا تھا؟ تعلق تھا, ان کی باتیں جو ہے وہ مانتی, مگر دل میں کفر کو ان لوگوں نے سمائے رکھا تھا. اگر کوئی عورت اپنے خاون کے تیور دیکھ کر جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے, مگر دل میں جو ہے وہی کفری عقیدہ ہے, دل میں وہی جو ہے وہ رسومات اور رواج کی جو ہے وہ دل دادا ہے, دل میں وہی بات جو ہے وہ شرکی ہے کہ داتا کرنے والا ہے, اگر میں اس بات کو نہیں مانوں گا تو ہو سکتا ہے کہ شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے, مجھے سزا دے, مجھ پہ برہم ہو جائے. تو خاون کی خاطر تو وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے, مگر دل میں ان کا کفر ہوتا ہے. تو ایسی بیوی جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی. ایسی بیوی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ منافقت کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ بیوی جو ہے وہ بچنے والی نہیں ہے. اسی طرح ان دونوں کا کردار بھی جو ہے وہ کیا تھا؟ منافقانہ تھا. زبان سے جو ہے وہ کیا؟ توحید کی بات کرنے والے تھے, ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے, ایک ساتھ جو ہے وہ مر مٹنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے, مگر دل میں کیا تھا؟ دل میں کفر. اسی وجہ سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیا؟ یہ دونوں منافق تھے. اور انبیاء کرام تو عالم الغیب نہیں ہوتے, گھوم کے حقیقت معلوم ہوتی ہے, कि ये जो है वो कितना जो है वो पानी में है और कितना पानी के ऊपर है, वो तो बिल्कुल जो है वो सीधे साधे जो है सामने देखने वाले होते हैं, दिल का दिल की हालत तो जानने वाला ही करता है। तुम किसी की बात से जो है ये यकीन नहीं कर सकते कि इसने किसकी किसको मुखातिब करके जो है ये बात कर दी, तुम्हारे मुलक तो नहीं, उसके दिल को तो आपने नहीं टटोला है कि वो किस बुनियाद पर यह बात करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फखानताहुमा, तो खयानत से मुराद जो है वो क्या, खयानत से मुराद जो है वो जिनाकारी नहीं है, बल्कि खयानत फी दीन जो है वो मुराद है, यानी अंबिया इकराम के उसूल को नहीं माना था, उनकी जिसानत से जो है वो इनकार कर रहे थे, अल्लाह की तौहीद से जो है वो इनकार कर रहे थे। फलम युगनिया अनहुमा, बस फायदा नहीं पहुंचाया उन दोनों ने उन दोनों को इन दोनों को मिनल्लाह अल्लाह के अजाब से शय अल्लु, कुछ लोग कहते वसीले पे काम होगा, मैं तो खूनजादा हूं, मैं तो मियाँ का पुत्र हूं, और इसी तरह जो है मैं तो पीर ज्यादा हूं, और इसी तरह जो है मैं तो सैयद ज्यादा हूं, मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मेरा खावन तो कुरान पढ़ाने वाला है, मेरा जो है वो भाई जो है वो कुरान पढ़ाने वाला है, मेरा बेटा जो है वो कुरान पढ़ाने वाला है, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दो टोक अल्फाज में जो है अपने रिश्तेदारों को कहा, ए अब्बास रजी अल्लाह तआला ने, ए आले अब्बास, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अपने मामले को जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो ठीक कीजिए, अगर क़यामत में अल्लाह तुम्हें पकड़ ले तो मैं आपको छुड़ा नहीं सकता। अपनी पुपी सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को कहा, उनके घर वालों को कहा, अपनी बेटी फातिमा को कहा, अकीदे और अमल की इस्लाह कर जा, अगर अल्लाह पकड़ने पे आए तो मैं छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ना हो कि तुम कहो कि खावन तो जो है वो कुरान का आलिम है, बस वो जाने थे अंगार जाने थे लोहार जाने, नहीं नहीं इस पे काम नहीं चलेगा। अब्दुर्रहमान बाबा तो इसी वजह से जो है वो किए गए हैं, बड़ी अच्छी बातें जो है वो की है, अल्लाह उनको बख्श दे, अल्लाह उनकी दर्जात को जो है वो बुलंद कर दे, कभी कभार जो है वो मैं इसी तरह जो है वो बैठ कर जो है वो कभी कभार उनके बारे में जो है वो सोचता हूँ कि बड़े अच्छे लोग थे, बड़ी अच्छी बातें जो है वो करने वाले थे, आज उनकी बातों की महक हमें जो है वो सुनाई देती है, हमें जो है महसूस होती है कि यार इन बातों में कुछ है। वो कहते द क्यामत बोरज बदा पुख्तन नवी, द क्यामत बोरज बदा पुख्तन नवी चित जुए में दफलाना क दफलाना आकुम नावे च पखबल खेस तनवी सो बेसकान दिखाइज द मोरिया। तो क्यामत के दिन जो है ये पूछ नहीं होगी कि तुम किसके बेटे थे, किसके जो है वो पोते थे, किसके जो है वो पड़पोते थे, ये बात नहीं होगी। और जो दुल्हन खुद खूबसूरत ना हो तो माँ और उनकी जो है वो दादी की खूबसूरती में कौन क्या करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं, इमाम जामी जो है वो नफकातुल उन्स के अंदर भी कहते हैं, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दर ही राह फुला इब्ने फुला चीज नेस्त। अगर इश्क के मैदान में जो है वो तुम निकल आए हो तो इस बात को छोड़ो, नसब वगैरह को जो है वो छोड़ो, इसको छोड़ो कि मैं मियाँ हूं, मैं मुला हूं और मैं फलान की हूं, किधर ही राह फुला इब्ने फुला चीज ने, इस रास्ते में जो है ये नहीं चलता कि मैं फुला और फुला हूं, ये काम नहीं चले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते तो खावन और बीबी का आपस में जो है वो कितना ताल्लुक होता है, इस बीवी की खातिर जो है अपने वालिदैन को छोड़ता है, इस बीवी की खातिर जो है अपने भाइयों को छोड़ता है, इस बीवी की खातिर जो है अपनी बहनों को छोड़ता है, इस बीवी की खातिर जो है अपने मुल्क को जो है वो छोड़ता है, इस बीवी के लिए जो है वो क्या से क्या कुर्बानियां जो है वो नहीं दी जाती, मगर जब उसका जो है वो क्या अकीदा और अमल जो है वो खावन से जो है वो बरखिलाफ है तो वो खावन पैगंबर होकर अपनी बीवियों को फायदा ना पहुंचा सके, इससे बढ़कर कोई वसीला होगा, इससे बढ़कर कोई वसीला जो है वो होगा। जो नूह और बीवी का था, लूत और बीवी का था, नहीं वो तो बीवी थी, جب وہ فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے تو تمہارا جو ہے وہ اگر دادا جو تھا وہ پیر تھا اور دادا جو تھا وہ بزرگ تھا اور اگر تم سید ہو سید زادے ہو نہیں اس کو چھوڑ دو اپنے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرو اس کی فکر کرو بھلا تو سلون ام ماکان یا مرون آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بڑے جو ہے وہ اچھے کام کرنے والے تھے یا برے کام کرنے والے تم سے جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا وقیلت خلا نارا اور کہا گیا ان سے داخل ہو جائی آنکھ میں داخل ہونے کے ہونے والوں کے ساتھ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے تو آنکھ سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے ان کو کہا قیلا اللہ نے ان سے جو ہے وہ کہا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آنکھ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے جی نہیں وہ تو پانی تھا وہ تو آگ نہیں تھا جی اس سے مراد جو ہے وہ سجین ہے روح کا جو ہے وہ داخل ہونا ہے جہنم کے اندر اور وہ کیا ہے وہ سجین ہے جو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پر ہے جس میں تا قیامت جو ہے وہ کیا فاجر اور بدکار اور کافروں کے جو ہے ارواح اور اعمال جمع ہو رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے ارواح کو اللہ نے ان کے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ کہاں پر داخل ہو جاؤ آگ میں آگ سے مراد سجین ہے جس طرح صاحب یاسین کو کہا تھا قیل ادخل الجنہ کیا کیا گیا قیل ادخل الجنہ کہاں گیا ان سے داخل ہو جاؤ جنت میں تو وہ تو دنیا میں جو ہے اس کا بدن ریزہ رہ جاؤ گیا لوگ اس پر چڑھ کر جو ہے وہ کیا پاؤں نیچے ان کو رون ڈالا تو کس چیز کو اللہ نے کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ روح اور جنت سے مراد کیا علی تو یہاں پر جو ہے وہ جہنم کی مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ دوسری مثال سنتے جاؤ دوسری مثال اس عورت کی ہے جن کا تنظیم جو تھا وہ غلط تھا ایک غلط تنظیم کی جو ہے وہ کیا تھی ایک رکن تھی تنظیم جو ہے وہ کن کا تھا فرعون کا تھا انہوں نے جو ہے جب صحیح تنظیم کے بارے میں جو ہے وہ سنا صحیح تنظیم جو ہے وہ کن کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے جب غلط تنظیم کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیح تنظیم کو جو ہے وہ اپنا لیا اس میں جو ہے وہ داخل ہو گئی تو اللہ نے ان کو صاحب جنت بنا دیا جس طرح آپ نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا معاشرے کی اصلاح کے جو چار قوانین تھے اس میں چوتھا قانون کہ اگر غلط جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا تعلق تھا تمہیں جو ہے قرآن سے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنے غلط لوگ ہیں عقیدتاً اور عمل ابھی قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے کے بعد تمہیں پتا چل گیا کہ یہ لوگ تو عقیدتاً اور عملاً غلط ہے تو فوراً ان سے جو ہے وہ کیا کرو جدائی اختیار کرو اور اس ضمن میں وہاں پر حکم کیا ذکر تھا حکم اللعان کیا حکم ذکر تھا لعان کا حکم جو ہے وہ ذکر تھا کہ بیوی جو ہے وہ خاون سے جدا ہے خاون اپنی بیوی سے جو ہے فوراً جدا ہو جائے ایک ان میں سے صحیح تھا دوسرا ان میں سے غلط تھا تو یہاں پر اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے بی بی یہاں پر مثال جو ہے وہ ذکر ہے بی بی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا آسیہ اس کا نام تھا باپ کا نام مزاحم تھا فرعون کی جو ہے وہ بیوی تھی تو اللہ رب العزت فرماتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا بیان کرتا ہے اللہ مثال مضبوطی کی مضبوطی کا استقامت کا عبرت کا للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے امرأت فرعون فرعون کی بیوی کا کن کا امرأت فرعون فرعون کی بیوی کا اس قالت ربی جب اس نے کہا اے میرے پروردگار ابن لی بناؤ میرے لیے آئندہ کا اپنے پاس بیتن ایک گھر فی الجنت جنت میں ونجینی اور نجات دیجئے مجھے من فرعون فرعون سے وعملی ہی اور ان کے برے عمل سے ونجینی اور نجات دیجئے مجھے من القوم الظالمین قوم ظالموں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسیہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالی اس خالت جب اس نے کہا اے میرے پروردگار بنا لو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر فی الجنتی جنت میں میرے لیے جنت میں جو ہے گھر بناؤ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دو مانیے انہیں جنت والا جو ہے وہ بنا دیجیے ونا جینی اور نجات دیجیے مجھے من فرعون فرعون سے وعملہ اور ان کے عمل سے کیا عمل جو ہے وہ کیا کرتا تھا ظلم کا عمل ایک روایت میں ہے کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے میری خدائی کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے تو ایک تختے پر ان کو لٹایا گیا اور ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ کیا ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کیل ٹھونکے گئے اور اسی حالت میں جو ہے ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی. علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آج ایک عورت جو ہے وہ بہانہ بنا رہی ہے کہ خاون مجھے جو ہے وہ قرآن کے لیے نہیں چھوڑتا خاون مجھے جو ہے وہ قرآن کے لیے ہی نہیں چھوڑتا تو اگر قیامت میں اللہ آسیہ کو جو ہے وہ سامنے لائے کہ کیا تمہارا خاون جو ہے وہ فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا فرعون خاون ہونے کے باوجود جو ہے ان نے صحیح عقیدہ اپنا لیا تم نے اپنے خاون کو بہانہ بنا رہی ہو اور ان کی وجہ سے تم صحیح عقیدے کو چھوڑ گئی تھی تو یہ اگر صحیح عقیدہ اپنا سکتی ہے تو تم نے کیوں نہیں اپنا کیا تمہارا خاون جو ہے فرعون سے بھی بڑا ظالم تھا کیا جواب دوں گی میں تو یہ بہانہ جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ تم کہتے ہو میرا خاون مجھے نہیں چھوڑتا نہیں نہیں بنے گا یہ بات خاون کا جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ماننا ہی کہ تم کہتے ہو خاون جو ہے وہ بڑا غصہ ناک ہے کیا وہ فرعون سے بھی بڑا غصہ ناک ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک روایت ہے اس طرح کہ جنت میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوگی روایت میں جو ہے ذوب بھی ہے مگر بہت سی روایت اس زمن میں نے دیکھی ہے ذوب سے کوئی روایت جو ہے وہ خالی نہیں ہے مگر زیارت کی وجہ سے میں کہہ سکتا کہہ گیا ہوں کہ کچھ علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے تو ایک روایت اس طرح جو ہے وہ ملتی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ہوگی جنت میں کیونکہ اس کا شوہر تو کافر ہے وہ تو جہنم میں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنا جینی من القوم الظالمین اور نجات دیجئے مجھے قوم ظالموں میں سے ومریم یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک تیسری مثال ذکر فرما رہے ہیں تیسری مثال اس عورت کی جس کا تنظیم جو تھا وہ بہترین تنظیم تھا تنظیم جو ہے وہ کیا تھا بہترین تنظیم کی جو ہے ایک رکن تھی جس کا بیٹا جو تھا وہ کیا تھا پیغمبر تھا باپ جو تھا وہ ولی اللہ تھا ماں جو تھی بڑی ولیا تھی اونچے تنظیم کی جو ہے ایک رکن تھی اور ساتھ ہی اس عورت نے اس تنظیم کے اصول کو بھی جو ہے وہ مان لیا تو اللہ نے جو ہے ان سے جو ہے وہ کیا کر دیا اللہ نے ان سے جو ہے پیغمبر بچے کو جو ہے وہ پیدا کر دیا اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے جو ہے وہ دین کا لیا کہ جو اونچی اور اعلیٰ اور بہترین تنظیم کی جو ہے ایک فرد مگر اس کے اصول کو بھی جو ہے وہ مانا تو اللہ نے جو ہے وہ کیا ان کو ایک پیغمبر بیٹے سے نوازا ایک پیغمبر بیٹے سے اللہ نے ان کو نوازا تو یہ تیسری مثال ہے کہ اگر کوئی اونچی جماعت کا فرد ہے توحید اور سنت کی نشر اشاعت والے جو ہے وہ تنظیم سے تعلق ہیں قرآن اور سنت کے جو ہے وہ نشر اشاعت کرنے والے ہیں تو اگر تم اس کے اصول کو مانو گے تو تمہارا مقام بڑھ کر رہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مریم اور یاد کیجئے بھی مریم کو ابنت عمران عمران کی بیٹی تھی عمران ولی اللہ تھے نبوت میں اختلاف ہے ولایت میں شک نہیں ہے اس کا تفصیل ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا تھا سورہ آل عمران میں وہ نام بھی جو ہے سورہ آل عمران وہ اسی کے نام پر ہے تو اللہ رب العزت فرماتے یاد کیجئے بھی مریم بیٹی تھی مریم عمران کی اللتی وہ عورت احسنت فرجہا جس نے پاک رکھا تھا فرجہا اپنی شرمگاہ کو ایک معنی تو یہ ہے کہ احسنت فرجہا بھانک رکھا تھا اپنی شرمگاہ کو. فنفخنا فیہ, پس پھونکا ہم نے, پھونک دیا ہم نے, فیہ اس کے گریبان میں, من روحنا اپنی حکم سے. فرد سے مراد جو ہے, دوسری معنی یہاں پر یہ ہے کہ فرد سے مراد جو ہے وہ کیا, اپنا گریبان مراد ہے. کیا مراد ہے؟ گریبان مراد ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سورہ مومنون کی تفسیر میں جو ہے وہ ذکر فرماتے, سورہ انبیاء کی تفسیر وہاں پر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, المراد بالفرج, المراد بالفرج ہی فروج القمیص. یہاں پر فرج سے مراد جو ہے وہ قمیص کے فروج مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قمیص کے جو ہے وہ فروج مراد ہے. اور وہ فرماتے ہیں یہ اربعۃن, یہ چار ہوتے ہیں. قمیص کے جو ہے وہ فرج کتنے ہوتے ہیں؟ چار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں الکمان والعلا واسفلا, ایک ان میں سے جو ہے, دو ان میں سے جو ہے وہ کیا, استی, ایک ان میں سے جو ہے وہ نیچے, نیچے کیا, دامن, اور ایک ان میں سے جو ہے وہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ کہاں, جہاں پر سر کو ڈالتے ہیں, یعنی گریبان. تو کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, فروج. فرج سے یہاں پر مراد یعنی قمیص کے فرج مراد ہے. اور وہ چار ہے, دو ان میں سے جو ہے وہ آستین, ایک ان میں سے جو ہے وہ دامن اسفلا, اور آلہ جو ہے وہ کیا, وہ گریبان مراد ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے فنفخنا فیہا من روحنا, پس پھونکا ہم نے اس میں, تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا, گریبان میں پھونکنا مراد ہے. کسی اور چیز میں پھونکنا مراد نہیں ہے, گریبان میں پھونکنا مراد ہے. میں روحنا اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے, اور اللہ کے حکم سے بی مریم کے گریبان میں جو ہے وہ پھونکا, اللہ نے اسی سے اس کو حاملہ بنا دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے اسے جنم دیا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے گریبان ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ذکر فرماتے ہیں وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور تصدیق کی تھی انہوں نے اپنے رب کے احکام کی, بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اپنے رب کے احکام کی, وَكُتُبِهِ, اور ان کی کتابوں کی, اللہ کی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے, احکام کی تصدیق کرنے والے. وکانت من القانتین, اور تھی وہ من القانتین, تابعداروں میں سے تھی وہ کیا, من القانتین, عاجزی کرنے والوں میں سے, تابعداری کرنے والوں میں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے تنظیم بھی ان کی آلت, انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اصول کو بھی جو ہے وہ مانا, تو اللہ نے ان سے پیغمبر بیٹے کو جو ہے وہ پیدا کر دیا. تو مقصد سورت, سورت میں ہم نے خلاصہ پڑھا, یہاں پر سات پاباب اختتام پذیر ہوا, جو سورہ حدیث سے جو ہے وہ چلا تھا, اور سورہ تحریم تک جو ہے وہ سورت تھے, دس سورت, ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ کیا تھا, ترغیب الجہاد والانفاق, اور یہ سورت, سورت تحریم, اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے سورت الملک, جس کو سورت تبارک الذی عام طور سے لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو آپ خود بھی آئے, اپنے ساتھیوں کو بھی بلائے. ایک اہم اور ضروری مسئلہ جو ہے اس کے اندر ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں, تو آپ خود بھی آئے, اپنے ساتھی کو بھی جو ہے وہ دعوت دیجئے. کوشش کیجئے کہ آپ پونے سات پر جو ہے وہ تشریف لائیے. کس ٹائم؟ پونے سات پر جو ہے آپ لائیے, کیونکہ پانچ چھ منٹ جو ہے وہ پیچھے ہم جا چکے ہیں.